You know, growing up in Newark, New Jersey, you face a lot of adversity. But it's all good. Nieuws, sport en lifestyle. En de beste muziekmix. Dit is Radio Hoekse Waard. Club 96 met Norbert Ketting. Op de zaterdagavond, jouw muzikale zaterdagavond, begint natuurlijk hier met Club 96. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. De show werd geopend door Queen Latifah. Een breed muzikaal en filmisch repertoire heeft ze. En dit was het nummer Mercy, Mercy, Mercy. En dat is oorspronkelijk een jazznummer van Joe Savino. En die ga ik straks ook draaien in het Tiki Jazz momentje. Het half uur van dit programma. Welkom, fijn dat je erbij bent en veel plezier met Club 96. En dit is Sky Soul. We're gonna make it. Dat was Alfie Templeman, een Britse indie-popartiest met funky, soulvolle invloeden. Dit deed hij samen met Nile Rodgers. Just the Dance was het getiteld. Zijn groove-gedreven sound maakt een mooie link naar The Roots, de huisband van The Evening Show, of The Tonight Show, de legendarische hip-hop-band die jazz, funk en live instrumentatie in de muziek verweeft. Dit is The Seed van The Roots. Knocked up 9 months ago, and what she finna have, she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drop your cold. Cause 1 month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn if you allow me to lay this game. But enough room to spill my way, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't, and why, if been changing hands and I'm left to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his don't fall in my hand, man. 'Cause I know how to steal, but I'm not a motherfucker, yes, my love will. I like the opposition 'cause she don't take no pill. But the truth Love Will Find A Way. Light Ritchie, wat een heerlijk nummer. Bekend om zijn soepele mix van soul, pop en R&B. Bracht met nummers als All Night Long en Easy. Een warme, melodieuze sound die wereldwijd geliefd is. Zijn muziek is geworteld in soul en funk. Wat een mooie brug slaat naar Odyssey. De discogroep die in die late jaren 70 en 80 furoren maakte. En beide artiesten delen een sterke connectie met groove en emotie in hun muziek. Odyssey is Going Back to My Roots, geschreven door Lamont Dozier. Begint met de iconische eerste regel. Sitting up my boots, going back to my roots. Sitting up my boots. Met Norbert Ketting. Tiki Jazz in Club 96. Now that's what's happening. Thank you. bacio me, I bacio you, and everything goes crazy. Ba, ba, bacio me, bambino, ba, ba, bo, bo, boco piccolino. When you kiss me, and I'ma kiss you, tra la la la la la la la loo. Ba, ba, bacio me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'ma squeeze you. Tra-la-la-la-la-la-la-loo. Be-oo-bye-oo, be-oo-boo, won't you bacha-bacha me? Be-oo-bye-oo, be-oo-boo, when you bacha me, I bacha you, and everything goes crazy. Ba-ba, bacha me, bambino, ba-ba-bo, bo. Boca piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la lee. Bacio me, I bacio you, and everything goes crazy. Ba, ba, bacio me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'ma squeeze you. Tra-la-la-la-la-la-la-la-loo. Be-oo-bye-oo, be-oo-boo, won't you bacio, bacio me, kiss me. Be-oo-bye-oo, be-oo-boo, when you bacio me, I bacio you. Come on, you kiss me, eh? Ba, ba, bacio mi bambino, ba, ba, bo, bo, boco piccolino, and then we will raise a great big family. Tra-la-la-la-la-la-la-la, be-oo-bye-oo, be-oo-boo, bacio mi bambino, bacio mi. That's nice. En tot zover Tiki Jazz in Club 96. Dat was Mercy Mercy van Joe Zawinul uit 1966. En daarna Rosemary Clooney met Bacio Me uit 1952. Rosemary was een iconische jazz- en popzangeres uit de jaren 50. Bekend om haar warme stem en tijdloze klassiekers zoals Come On Ya My House en Mambo Italiano. Haar stijl combineerde jazz, big band en easy listening met een elegante en soulvolle uitstraling. Diezelfde elegantie en tijdloze charme vinden we terug bij Sade, de Britse zangeres die in de jaren 80 beroemd werd met haar zwoele mix van soul, jazz en sofistie pop. Net als Clooney weet Sade met haar kalme, expressieve stem en stijlvolle nummers zoals Smooth Operator en Your Love is King een ontspannen, woutere, intieme sfeer creëren. Dit is Sade. Club 96. Darling, I'm on your side. Van Baas, B-A-T-H-E, een opkomende R&B indie artiest met een dromerige, soulvolle sound die elementen van de alternatieve R&B en lo-fi pop combineert. Zijn muziek heeft een laid-back, introspectieve vibe. Nou, dat is wel duidelijk te merken. Een beetje lekkere, zoele laid-back muziek in Club 96. Diezelfde soulvolle energie, maar dan met een krachtige, klassieke benadering, vinden we terug bij Beverly Knight. Als een van de toonaangevende Britse soul- en R&B-zangeressen staat ze bekend om haar krachtige stem en invloed uit gospel en funk. Hoorbaar in hits als Shuda, Wuda, Kuda en Come As You Are Is This Someone Else's Problem. Lay here within self-delusion. This is Happy Radio. Happy Radio. Happy Radio. Dat voelt goed. Sweets, The Drifters uit 1961. En daarmee komen we het einde van deze show van Club 96. De soul, de funk, de disco en de tiki jazz op de zaterdagavond van 7 tot 8 op jouw favoriete station. Beetje mellow uitzending en daar gaan we ook mee eindigen. Een beetje mellow. Footsteps in the Dark, een klassiek soul en R&B nummer van The Isley Brothers, uitgebracht in 1977. Het zat op een album Go For Your Guns en het staat bekend om zijn dromerige mellow groove en warme gitaarlijnen. En ook nog een introspectieve en melancholische vibe. Het nummer kreeg later een tweede leven door Ice Cube, die de iconische gitaarloop samplede voor zijn hit It Was A Good Day uit 1992. Ik ben er volgende week, tot dan. En heel veel plezier met de komende programma's op dit prachtige radiostation. Fijn dat je erbij was, goed dat je luisterde. En geniet nog even mee met die Isley Brothers Footsteps in the Dark. Club 96 met Norbert Ketting. Can a love that lasted for so long still endure? Do I really care? Hey, hey, let's talk about the distractions going on elsewhere. I keep hearing footsteps, baby, in the dark. Steps, baby, in the dark, oh, in the dark. Ooh. Now and then. pause and wonders what might have been. Something up ahead. Hey, should I keep this same direction or go back instead? I keep hearing footsteps, baby, in the dark. Try to be more.